بسم الله الرحمن الرحیم. کہاں سے؟ تین مسئلے ہیں امر متصلہ کے بارے میں. پہلا مسئلہ کہ امر متصلہ جو ہے وہ حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے. تو سوال یہ کہ جملہ استفہامیہ کا جواب ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ جواب وہ لازمی ہوتا ہے چونکہ جملہ استفہام سوالیہ ہے. تو جملہ استفہامیہ سوالیہ وضع ہی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مخاطب سے جواب طلب کیا جائے. تو جواب کیا ہوگا؟ آیا حرف نعم کے ساتھ جواب صحیح ہے یا لا کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں؟ مورد سوال دو چیزیں جن کو ذکر کیا گیا ہے سوال میں، ان چیزوں میں سے، ان دو طرفوں میں سے ایک طرف کو بولا جائے، کیا ہوگا؟ یہ پہلا مسئلہ اس بارے میں کہ چونکہ یہ استفہام تصوری ہے، استفہام تصدیق حقیقی نہیں ہے. اگر استفہام حقیقی ہو تو اس کا جواب آپ نام کے ذریعے دیں ٹھیک ہے، یا لا کے ذریعے دیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی صورت کے مطابق. ہاں میں ہے تو نام کے ساتھ، نہیں ہے تو لا کے ساتھ. لیکن یہ استفہام تصوری ہے، اس میں لفظ ام بھی ہوتا ہے، معادل حمزہ استفہام، لہذا اس کا جواب میں نہ آپ نام بول سکتے ہیں نہ ہی لا بول سکتے ہیں. کیوں؟ چونکہ استفہام ہے ان دو پوچھی جانے والی چیزوں کی تعین کے بارے میں. ازیدن عندک ام امر، یہ وہ پوچھ رہا ہے، سوال یہ کہ آپ سے ہو رہا ہے، آپ کے پاس زید ہے یا امر ہے. چونکہ سائل کو اتنا پتہ ہے کہ ان دو میں سے ایک آپ کے پاس ہے، اب کون ہے وہ اس کو نہیں پتا، تو آپ جواب میں ان دو طرف میں سے ایک کو تعیناً جواب دیں، یا آپ بولیں زید اگر وہ ہے، یا آپ بولیں امر اگر یہ ہے. تو کسی ایک کی تعین کو جواب کے طور پر بول سکتے ہیں، نام کے ذریعے جواب. الاولا یعنی مسئلہ الاولا، ان ام المتصلہ، یہ ام متصلہ حرف حذف بھی ہوتا ہے نا، التي تستحق الجواب، کہ جو کہ جواب کا مستحق ہے، یعنی جواب چاہتا ہے. تو جواب چاہتا ہے، جواب کیسا ہونا چاہیے، کیا کلمہ بطور جواب بولا جائے؟ انما، فقط اور فقط، تجابو یعنی اس کا جواب دیا جائے گا تو صرف اور صرف بالتعیین، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لأنها سؤال عن التعیین، عنہ تعیین کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. فإذا قيل أزيد عندك أم أمر قيل في الجواب زید، اگر یہ اس کے پاس ہے، یا کہا جائے گا لا يقال لا اور نہ ہی لا. دوسرا مسئلہ، ان العطف بعد حمزۃ التسویہ بے او لم یجز قیاسا والصواب العطف بے ام. اچھا جی، وبعد حمزۃ الاستفہام جازا، دوسرا مسئلہ اس چیز کے بارے میں آیا ہے، یہ مطلب بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات حمزہ تسویہ ہوتا ہے اور بعض اوقات حمزہ استفہام ہوتا ہے اور اس کے بعد عام آتا ہے. تو بات یہ ہے اس دوسرے مسئلے میں کہ لفظ او ان دو حمزوں میں سے کس حمزے کے بعد آ سکتا ہے. ام بھی حرف عطف ہے، او بھی عطف ہے، تو او کس کے بعد آ سکتا ہے اور کس کے بعد نہیں آ سکتا، مسئلہ یہ ہے. کہتے ہیں کہ حمزہ تسویہ کے بعد او کبھی بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ چونکہ بات ہو رہی ہے تساوی کی، تو تساوی میں کم از کم دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ دو چیزیں مساوی ہیں، یکساں ہیں، ٹھیک ہے. تو چونکہ تساوی کی بات ہو رہی ہے لہذا یہاں ام ہی آ سکتا ہے، او نہیں آ سکتا. کیوں؟ چونکہ او کا معنی ہوتا ہے احد و ہما، احد الشیئین، ان دو میں سے ایک، دو نہیں ہوتی، کوئی ایک ہوتا ہے. لہذا اس وجہ سے حمزہ تسویہ کے بعد ام ہی آتا ہے، او، جبکہ حمزہ استفہام کے بعد ام بھی آ سکتا ہے اور او بھی آ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے جناب ام متصلہ کے بارے میں کہ ان العطف یعنی معطوف کو یہ حرف عطف جو ہے ام اور او، حمزہ تسویہ کے بعد حرف عطف او کا آنا جائز قیاساً یعنی قانوناً وقاعدتاً جائز نہیں ہے علم نحو کے قانون کے مطابق. والصواب اور درست یہ ہے کہ حمزہ تسویہ کے بعد کون سا حرف عطف آئے؟ ام، بس. جبکہ و با یہ کس پہ عطف ہے؟ بعد میں جملہ، اصل جملہ بولو. پورا جملہ بولو. ہاں، ان العطف بعد حمزۃ الاستفہام جازا، یعنی حمزہ استفہام کے بعد اس حرف عطف او کا آنا، یہ اوپر والے جملے کے ساتھ مربوط ہے نا، جب تک اس کے ساتھ نہیں بولیں گے تو بات نہیں بنتی. وَيَكُونُ الْجَوَابُ بِنَعَمْ أَوْلَا، تو جب حمزہ استفہام کے بعد او آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پوچھے گا اَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَوْ أَمْرٌ، ٹھیک ہے. اب یہاں سوال کرنے والا ان دو میں سے کسی کی تعیین کے بارے میں سوال نہیں کر رہا کہ آپ مشخص کریں، معین کریں. وہ یہ سوال کر رہا کہ خود کوئی بندہ ہے بھی یا نہیں، موجودگی کے بارے میں، خود بذات خود وجود انسان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. آزائد عندک او امر، تو یہاں اگر کوئی نہیں تو آپ، اگر دونوں نہیں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں لا، اگر ہے تو آپ کہیں نعم، جی ہاں ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور اگر آپ کہہ دیں نام نہ بولیں بلکہ آپ نام کی جگہ آپ ان دو میں سے کسی ایک طرف کو تعیین نہ کر دیں، آپ کہہ دیں زید، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دو چیزیں بیان کر دی ہیں. نہیں نہیں، تساوی نہیں. ازید عندک او امر، آپ کے پاس زید ہے یا، یعنی احدہما عندک، ان دو میں سے کوئی ہے آپ کے پاس، آپ کے نام تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اگر کوئی نہیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ نام کی بجائے آپ کہہ دیں زید ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دو چیزیں بیان کی ہیں, ایک تو جواب دیا ہے ہاں میں نام, یعنی نام بھی ہو گیا اور نام کے علاوہ ایک اور چیز کو بیان کر دیا, آپ نے معین بھی کر دیا ہے کہ وہ کون سا ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے صرف کہہ دیا زید ان, تو دو چیزیں آپ نے, یعنی زید کہہ کر آپ نے ہاں میں بھی جواب دے دیا اور ہاں کے علاوہ تعین بھی کر دی, جبکہ آپ صرف اگر نام بولتے تو بھی ٹھیک تھا, لیکن زید بولیں گے تو آپ نے نام کے علاوہ ایک اضافی چیز بھی اس کو بتا دی کہ فلاں بندہ ہے. جی وَيَكُونُ الْجَوَابُ بِنَعَمْ أَوْ لَا, اب چونکہ او کے ذریعے حمزہ استفہام آ رہا ہے اور او کے ذریعے جواب سوال ہو رہا ہے, لہذا اس کا جواب کیا ہوگا, نام بھی بول سکتے ہیں اور لا بھی بول سکتے ہیں, کیوں تعین کیوں نہیں, یہاں نام کیوں جواب دیا جا رہا ہے, وذلك, اس کی وجہ یہ ہے انہ اذا قیل ازید عندک امر او امر, فالمعنی اس سوالیہ جملے کا معنی یہ ہے احدہما عندک, وہ اصل سوال یہ ہے آیا ان دو میں سے کوئی آپ کے پاس ہے, یہ معنی بنتا ہے, جب یہ معنی بنتا ہے تو اس کا جواب کیا بنتا ہے, نہ جی ہاں ہے, وہ یہ سوال کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان اجابتا بالتعین, اگر آپ نے نام کی جگہ تعین کہہ کر دی کسی ایک بندے کا نام لے لیا صحا, تو یہ بھی صحیح ہے, کیوں لأنه جواب و زیادت, چونکہ اس صورت میں ہاں بھی ہو گئی ایک اور اضافی چیز بھی, ہاں کے علاوہ ایک اور اضافی چیز زیادہ بھی آپ نے مطلب کو بیان کر دیا. اچھا جی یہ ایک مطلب ہو گیا. نمبر دو, دوسرا مسئلہ یا دوسری بات یہ ہے کہ آم کی آپ کو پتہ ہے کہ طرفین ہوتی ہیں, ایک طرف آم سے پہلے اور ایک طرف آم کے بعد, تو بات یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ کبھی آم کی ایک طرف میں او بھی آتا ہے, آم کی ایک طرف میں او بھی آتا ہے, مثلاً حمزہ استفہامی ہے اور اس کے ساتھ او بھی ہے اور ام بھی ہے, کیسے الحسن او الحسین افضل ام ابن الحنفیہ, یہاں اصل کیا تھا الحسن والحسین, تو حمزہ استفہام الحسن کے حمزہ میں ادغام ہو گیا تو بن گیا الحسن اول حسین. اب یہاں پہلا معطوف کون ہے, معطوف کی بات کر رہا ہوں, حسین, حسین علیہ السلام کو عطف کیا جا رہا ہے او کے ذریعے, یہ معطوف اول, ایک معطوف علیہ ہے کون الحسن علیہ السلام, ایک معطوف علیہ ایک معطوف, دوسرا معطوف کون ہے ابن الحنفیہ کو معطوف بنایا ہے, اس کو عطف کیا ہے پچھلے پورے ہاں دو لفظوں پر الحسن وال اویل ہے, ان وہ دونوں مل کر معطوف علیہ مان رہے ہیں نہ کہ ان میں سے ایک, دونوں لیکن بطور غیر معین اجمالی طور پر, مانا کیا مانتے ہیں, کیا آپ کے نزدیک حسن علیہ السلام یا حسین علیہ السلام افضل ہیں ام ابن الحنفیہ یا کہ ابن حنفیہ, اب اس کا جواب آپ جو ہے ان دو میں سے کسی ایک کا تعین نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ چونکہ اصل میں سوال یہ ہے احدہما افضل ام ابن الحنفیہ، اصل یہ ہے، یعنی ان دو میں سے کوئی ایک بزرگوار افضل ہے یا محمد ابن حنفیہ، یہ اصل سوال ہے. لہذا اس کا جواب اگر آپ صرف دے دیں الحسن یہ غلط ہے، صرف بول دیں الحسین علیہ السلام یہ بھی غلط ہے. اگر آپ شیعہ ہیں، پیروکار مکتب اہل بیت ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جواب کیا ہوگا؟ احدہما افضل، میرے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ایک افضل ہے اس محمد ابن، اگر کیسانیہ فرقہ ہے، فرقہ کیسانیہ جو ختم ہو چکا ہے، وہ قائل تھے امامت محمد حنفیہ کے کہ امام سجاد علیہ السلام امام نہیں ہے بلکہ مولا کائنات کے جو اب اس وقت بڑے بیٹے ہیں محمد حنفیہ وہ امام ہے. ایک فرقہ تھا کیسانیہ. برحال تو یہاں کیا آپ کو بتایا کہ حمزہ استفہام کے بعد جب ام آتا ہے تو ام کی کسی ایک طرف میں او بھی استعمال ہوتا ہے، یہ آپ بتایا گیا. بیقالو الحسن اول حسین علیہ السلام افضل ام ابن الحنفیہ فتعطف الاول بأو، پہلے معطوف کو عطف کیا جا رہا ہے او کے ذریعے، وتعطف الثانی بأم، دوسرے معطوف کو عطف کیا جا رہا ہے کل جملے پر، الحسن والحسین دونوں پر مجموعاً عطف کیا جا رہا ہے. ویجاب عندنا، ہم اثنا عشریہ جو مکتب ہے، ہم شیعہ اثنا عشریہ، ہمارے نزدیک اس کا جواب کیا ہوگا؟ احدہما افضل، کسی ایک کا آپ تعین جواب دیں گے تو وہ غلط ہے. احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک اس سے افضل ہے، یہ جواب ہے. وعند الکیسانیہ، اور جو کیسانیہ فرقہ ہے وہ جواب، وہ بندہ کا جواب دیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ اچھا وإنما جعل واحدا منهما لا بعينه قرينا لابن الحنفيه، اب ام کے ایک طرف ابن حنفیہ ہے اور ام کی ایک طرف حسن والحسین، یعنی ام کی طرفین میں سے ایک طرف دو بندے ہیں اور ام کی ایک طرف میں، تو اس میں انما اس جملے میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ابن حنفیہ کا قرین کیا ہے، معادل کیا ہے ابن حنفیہ کا، یعنی آپ کی دوسری طرف جو ابن حنفیہ ہے اس طرف آپ ابن الحنفیہ کا قرین کون ہے؟ صرف لفظ حسن علیہ السلام یہ قرین ہے، یا صرف امام حسین علیہ السلام یہ قرین ہے، یا نہیں یہ دونوں ہیں بطور غیر معین؟ جواب دونوں لا بعینہ، یعنی اجمالی طور پر احدہما یہ قرین ہے، یہ لفظ قرین ہے. انما فقط، اور فقط قرار دیا گیا ہے واحدا منہما لا بعینہ، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک بطور غیر معین، یہ قرین قرار دیا گیا ہے ابن حنفیہ کا. جی اچھا، فکأنہ قال، گویا کہ کہا گیا ہے، یعنی یوں وہ کہا جا رہا ہے، احدهما افضل ام ابن الحنفیہ، یعنی اصل سوال یہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک شخصیت افضل ہے تیرے نزدیک یا ابن الحنفیہ. اچھا آپ بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کون سی رہ گیا؟ آفرین. اچھا جی ٹھیک ہے. ولا یجوز ان تجیب بقولک الحسن او بقولک الحسین علیہ السلام. تو اگر آپ ان دو بزرگوار میں سے کسی ایک کا نام لیں تو یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ لأنه لم يسأل سائل، سوال کرنے والا یہ سوال نہیں کر رہا کہ آیا حسن علیہ السلام افضل ہے حنفیہ سے، اور نہ ہی یہ سوال کر رہا ہے کہ حسین علیہ السلام افضل ہے ابن حنفیہ سے. لم يسأل عن الافضل من الحسن وابن الحنفیہ ولا من الحسین وابن حنفیہ، بلکہ ابن حنفیہ کا قرین مد مقابل کس طرف کو قرار دیا گیا ہے؟ واحدا منہما لا بعینہ، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک بطور غیر معین کو قرین قرار دیا گیا ہے. تو گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ احدہما افضل ام ابن الحنفیہ. سمجھ آ گئی ہے؟ الثالثۃ، یہ لفظ مؤنث کیوں ہے؟ ہاں پورا بولو، یہ کیا کیا کیسے بولیں گے؟ المسألۃ الثالثۃ، جس طرح وہاں بولا المسألۃ الاولی، المسألۃ الثانیہ، یہاں بھی المسألۃ الثالثۃ. انه سمع حذف ام المتصله ومعطوفها. اچھا جی تیسرے مسئلے میں یہ بات آپ کو بتانے والے ہیں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، معطوف علیہ، نمبر دو معطوف، نمبر تین حرف عطف. تو کہتے ہیں کہ بسا اوقات معطوف علیہ جملے میں موجود ہے لیکن حرف عطف ام وہ بھی حذف، اور معطوف اس کا وہ بھی حذف، یعنی حرف عطف اپنے معطوف سمیت معطوف ہو گئے، دونوں معطوف کا کیا حذف ام معطوف سمیت، یہ ایک. نمبر دو حذف معطوف فقط، نمبر تین حذف معطوف علیہ فقط. تو تین صورتیں ہیں، لکھوں یہ کافی ہے ٹھیک ہے. اچھا نمبر ایک کیا ہے؟ پلس دو حذف معطوف فقط، نمبر تین تین مثالیں آپ کو بیان کریں گے. الثالث انہ سمع، سنا گیا ہے عربوں سے، کیا سنا گیا؟ حذف ام المتصلہ ومعطوفها، ام اپنے معطوف سمیت حذف. نحو امن هو قانت آناء الليل، क्या वो बंदा जो रात भर अल्लाह की इबादत करता है वो अच्छा है। ठीक है, ये एक तरफ खैरुन अम हादल काफिर, या ये काफिर बेहतर है, यानी जो रात भर अल्लाह की इबादत करे वो बेहतर है, या जो इबादत नहीं करता अल्लाह का ही मुनकर है ये बेहतर है, इन दोनों में से। अब यहां मादूफ अलैह मौजूद है, मादूफ अलैह है, लेकिन हर्फ अत्फ अम अपने मादूफ समेत, तो असल क्या है? तकदीर हु, तकदीर यानी जुमले असली, शक्ल असली। असल में ये जुमला यूं है, अमन हो कानतुन आना अल्लैल खैरुन अम हादल काफिर, असल ये है। तो यहां क्या साबित हुआ? शायद मिसाल क्या है? हर्फ अम और मातूफ, ये दोनों इस आयत में। अच्छा, ये साबित किया, ये है शायद मिसाल। वफीही महफ़ून, क्या कहा इसमें इश्काल है, ये ठीक नहीं है, एतराज कर रहे हैं। वफी एतराज, ये सही नहीं है ये नजरिया के मादूफ अलैह हो और हर्फ अत्फ भी मादूफ हो और मादूफ भी वो मादूफ, ये सही नहीं है। कमा मर्रा, जैसे कि हमने पीछे बयान किया, कहा बयान किया, अभी गुजरा है, इस्तिफहाम के बाद कहते हैं कि देखें हम इस जुमले को अमन हो कानतुन आना अल्लैल को कौन सा इस्तिफहाम करार देंगे। इस्तिफहाम दो किस्में है ना, इस्तिफहाम में तसव्वुरी और इस्तिफहाम में तस्दीकी हकीकी। कहते हैं कि अगर आप इस इस्तिफहाम को इस्तिफहाम में तसव्वुरी करार दें तो फिर तो ये बात सही है कि हर्फ अत्फ और मादूफ वो मादूफ है, सही है। किस सूरत में? अगर इस्तिफहाम में तसव्वुरी करार दें, लेकिन अगर आप इसको इस हमजे को हमजे इस्तिफहाम में तस्दीकी करार दें तो फिर मादूफ हर्फ अत्फ और मादूफ नहीं है, फकत खबर मादूफ है, बस अमन हो कानतुन आना अल्लैल का मन लैसा कज़ालिक, बस ये खबर है, ये मादूफ है खबर। ये फीही मासूम, ये मतलब है। अब इस मतलब को आपने कल खुद बयान करना कि ये फीही मासूम में क्या कह रहे हैं, जब आपसे पूछा जाएगा जी हाँ जी मुमदिन पूछता है अच्छा फी है बास जी बिस्मिल्लाह बताओ क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जो मैंने अभी बयान कर दिया, इसको नोट करो फिर बयान करो। इस्तिफहाम दो किस्में हैं, इस्तिफहाम में तसव्वुरी और इस्तिफहाम में तस्दीकी व हकीकी। अगर इस जुमले को अमन हुवा कानतुन इस हमज़े इस्तिफहाम को हमज़े इस्तिफहाम तसव्वुरी करार दें तो फिर ये बात ठीक है कि हर्फ अत्फ अपने मादूफ समेत मादूफ है, सही है। लेकिन लाजमी थोड़ी है कि हम इसको इस्तिफहाम तसव्वुरी करार दें, ये लाजमी नहीं है। क्या हमारे ऊपर वाजिब है कि हम इसको हमजा इस्तिफहाम में तसव्वुरी करार दें? नहीं, हम इसको इस्तिफहाम में तस्दीकी करार देंगे। अगर आप इस्तिफहाम में तस्दीकी करार दें तो फिर हर्फ अत्फ अपने मादूफ समेत मादूफ नहीं है, फकत खबर मादूफ है, बस कमल कमल, यानी अमन हुवा कानतुन आना अल्लैल कमल नहीं सकता। क्या इस तरह हो सकता है? خبر حذف ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا تیسرے مسئلے میں پہلا نقطہ, پہلا پوائنٹ کیا کہ حرف عطف اپنے, یہ پہلا. دوسری بات کیا, فقط ماتو اجازا بعضهم, یعنی بعض النحات, بعض نحویوں نے اجازت دی ہے حذف معطوف ہا بدون ام. ام موجود ہے لیکن معطوف, یعنی معطوف علیہ بھی ہے حرف عطف بھی ہے ام. وہ کہا سورہ زخرف کی آیت نمبر 51, فرعون نے کہا اپنے اس قوم سے, یا قوم کیا یہ ساری مملکت مصر میری نہیں ہے کہ جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں, دریا نیل چل رہا ہے, میرے اوپر محلات ہیں, یہ سارا ملک میرا نہیں ہے؟ افلا تبصرون ام انا خیر. موبائل پاس ہے آپ کے, وہ یہ نکالو, وہ لکھا ہوا ہے افلا تبصرون ام انا خیر, سورہ زخرف آیت 51 نکالے. اچھا جی, جلدی کر, وہی دار مرٹے ہیں کہ میں سورہ دو سے پڑھ رہا ہوں. 51 مل گئی. مہدی مل گئی؟ نہیں مل گئی. ہاں افلا تبصرون آگے اب انا خیرون. اچھا ختم ہو گیا ہمارا, یہاں تک میرا مطلب تھا کیا کہ نحوی ثابت کرتے ہیں کہ جب آپ تلاوت کرتے کرتے آئیں گے افلا تبصرون ام تو یہاں وقف کریں, انا خیرون الگ جملہ ہے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ انا خیرون وہ الگ جملہ مستانفہ ہے, اس کا کوئی یہاں رب نہیں ہے. یہاں اگر آپ پڑھیں افلا تبصرون ام انا خیرون, یہ غلط ہے. نہیں, افلا تبصرون ام وقف کریں پھر پڑھیں انا خیرون. یہاں معطوف حذف ہے, کیا ہے کہ اے میری قوم کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ساری مملکت, یہ حکومت مصر کی میرے قبضے میں ہے, میں حکمران ہوں. افلا تبصرون کیا تمہیں یقین نہیں ہے, ام تبصرون اصل یوں ہے, ام تبصرون تبصرون یعنی تم یقین ہے, کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ میرے قبضے میں ہے, یہ ملک میرا ہے, میں حاکم ہوں. ٹھیک ہے, آپ دب سے نونا یعنی بلکہ تم دیکھ رہے ہو, تم مانتے ہو. تو یہ آم کے بعد معطوف کیا ہے, تب سے نون. اجازا بعض نحوی کہتے ہیں کہ اس آیت میں جائز ہے, یعنی اجازت دی ہے معطوف کو محذوف مانا ہے, آم مذکور ہے افلا تب سے نون. تو کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اجازا کیا ان الوقفہ ہونا اس پر افلا تبصرون ام ان الوقفہ ہونا, یہاں وقف کریں پھر بعد پڑھیں انا خیر وہ جملہ مصرفہ. وان التقدیر اصل میں کیا ہے, اصل میں یوں ہے افلا تبصرون ام تبصرون ثم یبتدا او انا خیر, وہ جملہ ابتدائیہ ہے, جملہ مصنف ہے, وہ الگ جملہ ہے, مستقل جملہ ہے. وہذا باطل, اس کے مقابل میں دوسرے نام ہی آئے کہ جناب نہیں یہ باطل ہے، یہ نظریہ غلط ہے کہ معطوف علیہ بھی ہو حرف عطف بھی ہے معطوف غائب ہو گیا، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انا خیرون ہی معطوف ہے، وہ معطوف علیہ ہے تو یہ معطوف ہے، ہذا باطل، یہ رہے ٹھیک. کیوں دلیل؟ اذ لم یسمع حذف معطوف بدون عاطفہ، نہیں سنا گیا عربوں سے یہ بات نہیں سنی گئی، کیا کہ معطوف معذوف ہو جائے اور حرف عطف باقی رہ جائے. بھئی اگر حذف ہونا ہے تو حرف عطف بھی ہو جاتا، چونکہ حرف عطف وضع ہی اس لیے ہوا ہے کہ معطوف کو بیان کرے، تو حرف عطف نے جس کو بیان کرنا تھا وہ تو ہے ہی نہیں، حرف عطف رہ گیا، تو یہ تو لگڑا جملہ ہے لولا، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا تو پھر یہاں کون ہے، ادھر معطوف کون ہے؟ انما، ترجمہ فقط اور فقط معطوف یہاں اگر بن سکتا ہے تو کیا جملہ تو انا خیر، یہ اس کا معطوف ہے، تو اصل آیت کیا بن جائے گی؟ افلا تبصرون ام انا خیر، یہ اس کا معطوف اور وہ معطوف ہے. اچھا جی، ووجہ المعادلۃ بینھا وبین الجملۃ قبلھا ان الاصل ام تبصرون ثم اقیمت الاسمیۃ المقام الفعلی والسبب مقام المسبب لانهم اذا قالوا له انت خیر کانوا عنده بصرا، بروزن علماء، یہ بصرا نہیں ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بصرا، بصیر کی جمع نا، علیم یا عالم کی جمع علماء، تو بصیر کی جمع بصرا. اچھا جی، اس دو لائن میں کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کیا کہ عام کے ذریعے جو معطوف علیہ اور معطوف دو طرفیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے، مناسبت وہ ضروری ہوتی ہے، تو یہاں مناسبت کیا چیز ہے، معادلت کیا ہے؟ یہاں کوئی معادل نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، ایک طرف ہو رہا ہے افلا تبصرون، کیا تم نہیں مانتے ہو، دیکھتے نہیں ہو، یہ ایک سائٹ عام کی معطوف علیہ یہ ہے، آگے انا خیر، یہ انا خیرون اور افلا تبصرون ان میں کیا ربط ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، تو کیسے آپ مناسبت بنائیں گے؟ لہذا اس کو آپ معطوف نہیں بنا سکتے. جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں جناب بتاتے ہیں، ٹھنڈا کر کے کھاؤ جلدی سے، رکھا تو منہ چھوڑ سی. کہتے ہیں کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ افلا تبصرون معطوف علیہ، ام کے بعد جو اصل میں معطوف تھا کلمہ وہ تھا تبصرون، افلا تبصرون ام تبصرون، معطوف یہی تھا، لیکن ہوا کیا، فرعون نے جب ان سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا یہ مملکت میری نہیں ہے، کیا تم مانتے نہیں ہو کہ میں اس سے افضل ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ، بات وہ ہو رہی تھی نا کہ جب وہ آئے تھے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے، تو یہ پھر اپنی قوم کو ان کے مقابل میں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں خطاب کر رہا تھا، تو یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں، یہ حکومت اس کے ہاتھ میں، یہ اس کے ہاتھ میں، یہ تو فقیر آدمی ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے پاس دیکھو تجری من تحتی الانہار فلاں فلاں، یہ محلات، یہ ملک فلاں. تو جب اس نے سوال کیا افلا تبصرون ام تبصرون، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، کون بہتر ہے، تو قوم نے جواب دیا قالو انت خیر، تو اس سے انت خیر، یہ جواب دیا قوم نے. جب اس نے جواب دیا قوم نے انت خیر، تو اب یہی جواب جب جواب دینے والا کسی بندے کو کہتا ہے انت خیر، تو وہ فرعون جب ان کی بات کو خود بیان کرے گا تو کیسے کہے گا کہ قوم نے کہا ہے کہ انا خیر، نہ کہ وہ بھی کہے انت خیر، وہ تو نہیں کہے گا. آپ کے بارے میں عدنان نے، کیا نام آپ کا؟ عدنان نے کہا یہ، اس نے کہا انت خیر، آپ اچھے ہو. تو جب آپ نقل کریں گے کہ عدنان نے میرے بارے میں کہا، کیا کہیں گے؟ کہ میں اچھا ہوں، نہ کہ آپ بھی کہیں گے انت خیر. تو قوم نے کہا انت خیر، تو ان کی بات کو جب اس نے حکایت کی تو کہا انا خیر. تو یہ جملہ اسمیہ اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہیں کہ ووجہ المعادلۃ بینہا وبین الجملۃ ما قبلہا. کہتے ہیں کہ مناسبت پھر کیا ہے بین ام و معطوف، یہ بین ہا کی تعبیر کہاں جا رہی ہے؟ بین ام و معطوف ام، اور ام اور معطوف جو حذف ہو گیا اس میں، اور جملے ما قبل یعنی معطوف علیہ، اس میں پھر مناسبت کیا ہے؟ ایک طرف ہے افلا تبصرون، آ گیا ام انا خیر، اس کا کیا ربط ہے؟ وہ اور جملہ ہے، یہ اور جملہ ہے، تو مناسبت نہیں ہے. تو کہتے ہیں وجہ المعادلہ، وجہ مناسبت، ان الاصل ام تبصرون، یہ اصل میں تھا، یہ تھا. ثم ہوا کیا؟ اقیمت، اس تبصرون کا قائم مقام قرار پایا جملہ اسمیہ انا خیر، مقام الفعلیہ یعنی جملہ فعلیہ تبصرون کی جگہ جملہ اسمیہ آ گیا. تو مسبب کی جگہ سبب آ گیا، مسبب تھا تبصرون جملہ فعلیہ. تو اس کے جواب میں قوم نے کہا تھا انت خیر، یہ جملہ اسمیہ، یہ سبب بنا نا. یہ انت خیر کیوں کہا قوم نے؟ پہلے اس نے سوال کیا تو وہ مسبب ہے، وہ مسبب ہے، اس کے جواب میں انت خیر جملہ اسمیہ آ گیا، تو سبب مسبب کی جگہ آ گیا. تو قوم نے کہا تھا انت خیر، اس نے کہا انا خیر، کیونکہ اس نے ان کی قول کو نقل خود کر رہا ہے. لأنهم اذا قالوا، جب قوم نے کہا، قالوا قوم نے کہا، لو یعنی انت خیر، تو کانو، تو پوری قوم عند الفرعون کیا ٹھہری؟ بصرا، بصیر، دیکھنے والی یعنی ماننے والی، کہ وہ مان رہے ہیں، بصیر ہے، قائل ہے کہ میں ہوں. تو اس نے کہہ دیا آم انا خیر. اچھا جی، یہ ایک پڑھ لیتے ہیں پھر چھٹی کرتے ہیں. وعجاز زمخشری، اب یہ تیسری کیا ہے؟ ہاں یہ وہ تیسری سے اجازہ زمخشری، یہ فائل ہے اجازہ کا، تو مفعول کون ہے؟ حذف ما عطفت علیہ ام. زمخشری نے اجازت دی ہے کہ ما عطفت علیہ، جس پر ام کے ذریعے معطوف کو عطف کیا گیا ہے، وہ کون؟ معطوف علیہ، اس کو حذف کرنا جائز. کہاں؟ اس آیت میں، سورہ بقرہ 133. ام کنتم شہداء یجوز کونو ام متصلا علی ان الخطاب للیہود. تو کہتے ہیں کہ اس ام کو کی ترکیبیں دو ممکن ہیں، ایک یہ ام منقطعہ ہے، یہ ایک ترکیب. دوسری ترکیب یہ کہ نہیں، ام یہ متصلہ ہے. اب اگر متصلہ ہے تو نکالیں گے آیت نمبر 133 سورہ بقرہ کی، تو پھر یہ خطاب ہو رہا ہے یہودیوں کو. یہودیوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ کیا جو تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ سارے پیغمبر یہودی تھے، تو تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ سارے پیغمبر یہودی تھے، تو کیا جب جناب یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے تھے اپنی اولاد کو تو تم ان کے پاس موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، تم گواہ تھے، تمہارے سامنے انہوں نے یہ وصیت کی تھی اپنے اولاد کو، کیسے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ وہ سارے پیغمبر ملی؟ تو کہتے ہیں کہ یجوز ہو، ایک صورت میں معطوف علیہ کو معذوف ماننا جائز ہے. کس صورت میں؟ کہ یہ کون و ام متصلہ، کون اس ام کو کیا سمجھیں؟ منقطع نہیں بلکہ متصلہ سمجھیں. اور علی ان الخطاب للیہود، اور خطاب مخاطب کس کو قرار دیں؟ یہود کو. تو ٹھیک ہے، وحسب معادلہ، تو اصل میں کیا ہے؟ اتدعون علی الانبیاء الیہودیت، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے بغیر دلیل کے تم یہ دعویٰ کرتے ہو انبیاء کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے؟ ام کنتم شہداء، تو ام کا معذوف علیہ کون ہے؟ اتدعون علی الانبیاء الیہودیہ، یہ معذوف علیہ ہے، اور ام حرف عطف، اور کنتم شہداء معذوف، تو معطوف اور عام موجود ہے اور معطوف علیہ، تو اس صورت میں ممکن ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم.